Вы слухаете радио «Свобода» у Менску 21 година. У пражской студии Алена Тиханович, вітаю вас. У Менской кватеры Александра Меленкевича з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Суддзя Склімавічаў Ігар Ціркін папрасіў прытулку ў Польшчы. Ён кажа, што не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. У Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Беларусь прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» ў сваёй новай справаздачы паведамляе, што безуладдзе ўздоўж фактычнай мяжы паміж Грузіяй і сепаратысцкім рэгіёнам Паўднёвая Асетыя не дазваляе вярнуцца дадому болей як 20 тысячам этнічных грузін. Цягам апошніх некалькіх месяцаў з рэгіёна прыходзілі паведамленні пра рабаўніцтвы, перастрэлкі, выбухі і выкраданні людзей. Прадстаўнікі ваенна-марскіх сілаў ЗША паведамілі, што вялікі нафтавы танкер з Саудаўскай Аравіі, захоплены піратамі, цяпер знаходзіцца каля ўзбярэжжа Самалі, як мяркуецца, рухаецца да самалійскага порту Эйл. Танкер пад назвай «Зорка Сыріус» перавозіць 2 мільёны барэляў нафты з коштам 100 мільёнаў даляраў. Судна з экіпажам 25 чалавек было захопленае на адлегласці прыкладна 830 кіламетраў ад узбярэжжа Кеніі ў нядзелю. У Афганістане загінулі 6 афганскіх вайскоўцаў падчас сутыкненняў з талібамі ў заходняй правінцыі Фарах. У іншым раёне на захадзе Афганістану у выніку супольнай аперацыі афганскай паліцыі сілаў НАТА забітыя 10 ваяўнікоў. Кітай не плануе дасылаць свае войскі ў Афганістан у дапамогу міжнародным вайсковым сілам. Аб гэтым паведамілі дзяржаўныя кітайскія медыі са спасылкай на Міністэрства замежных спраў. На мінулым тыдні брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што магчыма Кітай накіруе свае войскі ў Афганістан. Усясветны банк у сённяшняй справаздачы прагназуе, што адток капіталу з Расіі ў наступным годзе складзе каля 50 мільярдаў даляраў. За апошнія 3 месяцы адток капіталу з Расіі склаў болей за 83 мільярды, бо замежныя інвестары прадавалі расійскія акцыі ў сувязі з падзеннем цэнаў на нафту і глабальным фінансавым крызісам. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый папярэдзіла, што эмісія парніковых газаў у індустрыяльных краінах павялічваецца, нягледзячы на кіёцкае пагадненне, распрацаванае з мэтай зменшыць парніковы эфект. У 40 індустрыяльных краінах эмісія павялічылася на 2% ад 2000 да 2006 году. Гэта быў выпуск міжнародных навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце і чытайце нас у інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння аўтарытэтнае міжнароднае выданне газета Financial Times упершыню прысвяціла 4 старонкі Беларусі. Гэта прымеркавана да пачатку беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне. Там жа бізнесмены атрымлівалі з рук прадстаўнікоў беларускай дыяспары меншую газету па-ангельску, але з беларускай назвай «Звон», у якой патэнцыйных інвестараў інфармавалі пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Пра гэта крыху пазней, але зараз аператыўнае паведамленне з Менску. Судовыя выканаўцы сёння апісалі маёмасць у кватэры, якую арандуе лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч. Любоў Лунёва была на месцы падзеяў. У чатырохпакаёвую кватэру на праспекце Незалежнасці, у якой жыве Александр Меленкевіч, прыйшлі адразу трое судовых выканаўцаў. Дзверы ім адчыніў Юрась Меляшкевіч. Такі больш крупны, так скажам, супрацоўнік міністэрства юстыцыі, ставіў ногу на дзвярны праём, фактычна заблакаваў мажлівасць зачыніць дзверы. Ну, пасля чаго пачаўся дыялог наконт таго, правамоцна ли іхняе тут з'яўленне. Я паклікаў гаспадара кватэры Алексея Кавальца. Яны з пагрозамі таго, што будзе складзены адпаведны пратакол на гаспадара Кавальца, прайшлі ў памяшканне і пачалі свае незаконныя дзеянні. Судовыя выканаўцы патлумачылі свабодзе, што выконваюць пастанову суду савецкага раёну аб канфіскацыі маёмасці ў грамадзяніна Пышкова, які прапісаны па гэтым адрасе. Паводле судовых выканаўцаў, яны павінны апісаць у кватэры ўсе рэчы, якія пасля гэтага ўжо нельга будзе вынесці ў іншае месца. Александр Меленкевіч лічыць, што насамрэч справа мае палітычны характар. Думаю, што ідзе вялікая барацьба ва ўладзе. Ёсць праціўнікі дыялога, ёсць тыя, што за дыялог. І ті люди, що хочуть діалогу пошкодити, вони роблять подобні речі. Тому що це буде мати великий резонанс. Я щиро вельми занепокоєний гэтым, тому що я не хочу, каб діалог спинився. І він вельми важний для білоруського народу. Паплечнікі Александра Меленкевича казалі судовым выканаўцам, што нямецкі падлогавы гадзіннік яны падарылі яму на 60-годзе, але тыя папрасілі даць ім чэк, гаворыць Александр Жучкоў. Усе сябры Александра Меленкевича скінулись і падарылі яму на 60-годзе гэты гадзіннік. Бо мы ведаем яго цікавасць да старынных гадзіннікаў, яны таксама не працавалі, ён іх таксама адрамантаваў і пакінуў сабе на памяць. Даказваць прыйдзецца, што гэта сапраўды маёмасць не гаспадыні кватэры Александра Меленкевіча. Судовыя выканаўцы тым часам выклікалі міліцыю, але не нарад з РУУС, а супрацоўнікаў дэпартаменту аховы з аўтаматамі. Адзін з ахоўнікаў стаў на ганку пад'езду і не прапускаў туды фотакарэспандэнтаў. Судовыя выканаўцы параілі Меленкевічу звяртацца са скаргай у суд. Выклікаць уладальніцу кватэры, каб апісваць маёмасць пры ёй, яны адмовіліся. Александр Меленкевіч паведаміў свабодзе, што юрысты бліжэйшым часам вырашаць, як дзейнічаць далей. Юрысты, з якімі мы працуем, разберуцца ў гэтай справе і самі вырашаць, якія будуць нашыя дзеянні. Але тут справа, што не судовая, не юрыдычная, не прававая, справа палітычная. І ще раз кажу, што тыя людзі, што супраць збліжэння з Еўропаю, тыя людзі, што супраць дэмакратызацыі Беларусі, гэтых крокаў, што мае зрабіць Еўропа і ўлада, і што вельмі важна для народа Беларусі, тыя людзі спрабуюць рабіць правакацыі, таму што тое, што ўлада паводзіць сябе такім чынам, памяншае шансы беларускага народа на мадэрнізацыю эканомікі, будзем проста казаць. Калі ў суд савецкага раёну цягам 10 дзён не паступіць скарга, то ўсю апісаную маёмасць пагрузяць у машыну і адвязуць на рэалізацыю. Паведамляла Любоў Лунёва. Яшчэ дадам, што сёння ў начной свабодзе Александр Меленкевіч раскажа, чым закончылася апісанне яго маёмасці. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Навіны свабоды. Ужо стаміліся ад гэтай пастаяннай боязі. Мы хацім свабоду выбраць дзецям. Што, дзе, калі, як і чаму? Адказы ў эфіры свабоды. Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы. Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце. Свабода.орг. Вы застаецеся на хвалях свабоды, працягваем праграму. Сёння ў Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Паводле звестак арганізатараў, заяўкі на ўдзел у ім падалі больш за 300 кампаній з 40 краінаў свету. Галоўным гарантам прывабнасці Беларусі для ўкладання сродкаў выступае прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. Паводле яго словаў, дзякуючы форуму, Беларусь мае намер прыцягнуць у эканоміку каля 9 мільярдаў даляраў. З працягам тэмы Ігар Карней. Паводле зробленых у Лондоне заяваў кіраўнікоў беларускай дэлегацыі, Беларусь спадзяецца перадусім на новы імпульс у адносінах з еўразвязам. На разгляд замежнікам прапануецца некалькі дзясяткаў праектаў, у ліку якіх мадэрнізацыя магутнасцяў МТЗ, будаўніцтва завода аўтобусаў на МАЗе, стварэнне комплексу ліставога пракату на Жлобінскім БМЗ, узвядзенне каскадаў гідраэлектрастанцыі на Дняпры, Заходняй Дзвіне і гэтак далей. Афіцыйныя прадстаўнікі запэўніваюць, для ўсіх, хто захоча ўкласці грошы ў беларускую эканоміку, будуць створаныя найлепшыя ўмовы. Кіраўнік Інстытуту прыватызацыі і менеджменту, эканаміст Павел Данейка, лічыць, што цяпер не самы ўдалы час, каб нечым завабіць бізнэсоўцаў. Аднак у будучыні цяперашнія напрацоўкі могуць прынесці плён. Время для інвестицій, конечно, неудачное, но ведь інвесторы принимают решение долго, и с точки зрения знания о Беларуси, о ее потенциале, я думаю, это очень хорошая идея. Разумно проводить такие форумы в інших краинах. Британия – мировой инвестиционный центр, поэтому логично там и проводить. Пора отойти немножко от политического смакования о различных форумах. Предстоят трудные времена, когда нужно консолидироваться ради народа, ради страны, помочь стране пережить эти тяжелые времена. Инициированный белорусскими уладами форум почался на тле акции, организованной представниками белорусской суполки в Лондоне и журналистскими организациями. Беларускаму інвестыцыйнаму форуму папярэднічаў прыезд у Беларусь групы журналістаў аўтарытэтных сусветных выданняў, газеты Financial Times, агенцтва Associated Press, Reuters, прэс-тур па стратэгічных аб'ектах і сустрэчы з беларускімі ўрадоўцамі сталі вынікам пагаднення з лондонскай піар-кампаніяй Bell Pottinger Group. Яе ўладальнік Тымаці Белл узяўся фармаваць станоўчы імідж Беларусі ў свеце. Дэпартаваны некалькі гадоў таму з Беларусі журналіст Міхаіл Падаляк, які цяпер займаецца піар-акцыямі ва ўкраіне, лічыць, што ў справе збліжэння Беларусі і Заходняй Еўропы, калі хто рэальна і выйграе, дык перадусім згаданы лорд Белл. У него абонентная плата 5-6 мільёнаў долараў, не считая расходаў на мерапрыяцце, на прывозку журналістаў. Например, вот он привёз эканамічных журналістаў, словно говоря, он за то, что он организовал все это, он получил еще 1,5 миллиона. Это не деньги, как у нас принято, 10 тысяч, давай пиар-компанию проведем. Журналисты ж прикормленные, кто-то за 50 долларов пишет статью, а кто-то пишет за десятку Financial Times. Як заявіў сёння ў Лондоне Сергей Сидорский, Беларусь паспяхова реалізуе інвестыцыйны шлях развіцця. Доля замежных інвестыцій у агульным аб'ёме фінансаў, якія прыходзяць у Беларусь, паводле прэм'ер-міністра, да 2010 году мусіць падвысіцца да 20%. Ігар Карней згадаў, што беларускаму эканамічнаму форуму ў Лондоне папярэднічаў прыезд у Беларусь журналістаў аўтарытэтных міжнародных выданняў. І якраз сёння брытанская газета Financial Times прысвяціла цэлыя 4 старонкі Беларусі. У публікацыях у першую чаргу акрэсліваюцца палітычна-эканамічныя умовы для развіцця бізнесу ў краіне. Усе гэтыя 4 старонкі уважліва вывучаў мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў разам з газетай у студыю. Ян, вось такая увага да Беларусі з боку Financial Times. Ці гэта звычайная з'ява? Аж до такой вялікай увагі я не помню, хоць больш-менш рэгулярна цікаўлюся, што пішуць пра Беларусь на Захадзе цягам апошніх 10 гадоў. На гэтую вялікую публікацыю склаліся, як думаю, дзве асноўныя прычыны. Першая – гэта беларускі інвестыцыйны форум у горадзе, дзе выдаецца Financial Times. А другая, больш істотная – гэта заяўленая беларускім урадам праграма шырокай прыватызацыі, у якой цягам 3 бліжэйшых гадоў дзяржава мае намер прадаць акцій у больш чым 500 прадпрыемствах. Захад ацэньвае, што гэтым разам Беларусь сапраўды хоча мець інвестараў з цвёрдай валютай і заходнімі тэхналогіямі. Таму такое сур'ёзнае эканамічнае выданне, як Financial Times, і прысвяціла гэтаму пытанню так шмат месца. Ян, хто наогул піша пра Беларусь у Financial Times? Ці мае выданне сваіх карэспандэнтаў у Менску або экспертаў у беларускім пытанні? Беларусь, мякка кажучы, слаба інтэграваная ў сусветную эканоміку і выступае на сусветным рынку з даволі сціплым асартыментам тавараў, таму сур'ёзныя бізнесовыя перыёдык не зацікаўленыя, каб утрымліваць у Менску сваіх карэспандэнтаў. Не мае свайго беларускага карэспандэнта і Financial Times, але газета мае свайго карэспандэнта ў Варшаве, які называецца Ян Сенскі, і гэта яму найчасцей выпадае пісаць пра Беларусь. Другім аўтарам, які час ад часу піша пра Беларусь, з'яўляецца Стэфан Вокстыл, рэдактар Financial Times, адказны за ўсходнюю Еўропу. А трэцім аўтарам, які шырока прадстаўлены ў гэтым спецыяльным дакладзе па Беларусі, ёсць Джэфры Сміт. Па-моему, гэта брытанскі службовец, які працуе ў дэпартаменце гандлю і прамысловасці, а значыць, эканамічны эксперт на ўрадавай пасадзе. Ян, цяпер я папрашу вас коратка прадставіць тэмы беларускага выпуску. Ну, вельмі лёгка можна сарыентавацца ў тэматыцы артыкулаў, ды нават іхнім стылі па загалоўках. Зацытуем некаторыя з іх. Апошні дыктатар заляцаецца да захаду. Залежнасць ад расійскіх энергарэсурсаў паменшваецца. Пераслед пануе надалей, нягледзячы на адлігу ў адносінах з еўразвязам. Ну і асцярожнае запрашэнне для замежнікаў. Ёсць яшчэ і інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам, якое Стэфан Вокстыль узяў яшчэ летам супольна з карэспандэнтам Франкфуртэр Альгамайне Цайтунг. Дарэчы, на нашым сайце мы прапануем пераклад фрагментаў гэтага інтэрв'ю. Сярод іншага чытач даведаецца і пра тое, што Александр Лукашэнка ад малых гадоў выхоўвае свайго сына Колю ў спартовым духу, бярэ яго ў парылку і практыкуе загартаванне ў лядовай палонцы. Варта працытаваць кавалак з гэтага інтэрв'ю, каб заахвоціць чытачоў нашага сайту паглядзець гэты матэрыял. Дык вось цытую. «Вельмі важна для бацькі навучыць сына рэальнаму мужчынскаму жыццю. Калі Коля меў 1 год, я браў яго і заводзіў у парылку. Вядома, ён наракаў і плакаў. Затое цяпер, калі яму 4 гады, ён можа вытрываць тэмпературу каля 100 градусаў у парылцы і 28 градусаў у басейне. Плюс ён вытрымлівае ледзяную ванну. Я навучыў маіх старэйшых сыноў рабіць гэта. Мы праразаем палонку ў лёдзе на рацэ, даем туды нырца, а пасля бяжым па снезе ў парылку». Ян, і апошняе пытанне, наколькі гэтая публікацыя магла быць інспіраваная лордам Беллам, які ўзяўся папраўляць вобраз Беларусі ў свеце? Лорд Белл мае шырокія знаёмствы сярод брытанскіх журналістаў і выдаўцоў, таму я не выключаю, што ён мог падказаць газеце беларускую тэму. Напэўна, ён таксама падказаў беларускаму ўраду скарыстаць гэтую нагоду, каб змясціць праплачаную рэкламу, якая там таксама ёсць. Але на гэтым, як думаю, роля лорда Белла і скончылася. Тое, пра што пісаць, як падаваць матэрыял, это не сумнеўна. несумненно, засталося в выключной компетенции редактора Financial Times. Дякую сегодняшний белорусский укладыш у газету Financial Times мы разглядали разом с моим коллегом Яном Максимюком. Ці спрыяльны цяпер час для прыцягнення замежных інвестыцый? Чаму яны не ідуць у Беларусь? Што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэта і іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эксперт лёндонскай кампаніі саветнік Наталля Лешчанка з Лёндону і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Мінску. Экспертызу «Свабода» вы пачуеце адразу пасля выпуску навінаў, ну а зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У мінскай кватэры Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Суддзя кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Сёння ў Лёндоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыяльным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. Незалежныя актывісты папярэджваюць бізнесменаў пра неспрыяльны дзелавы клімат у краіне. Помнік слуцкім паўстанцам не ўдасца ўсталяваць у Слуцку і сёлета. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Грамадскія актывісты, тым не менш, свае гістарычныя вандроўкі на Слуцчыну не адмяняюць. Магілёўскі гарвыканкам сёмы раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. Сёння ў Мінску на пасяджэнні мемарыяльнай секцыі Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры зацверджаная праграма ўшанавання 88-й гадавіны слуцкага збройнага чыну. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка. Раней партыя БНФ абвясціла, што яе сябры і прыхільнікі арганізуюць традыцыйны выезд па мясцінах слуцкага збройнага чыну ў найбліжэйшую нядзелю 23 лістапада. А сёння сваё рашэнне прымала мемарыяльная секцыя Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. І, як заявіў «Свабодзе», яе старшыня Вячаслаў Сіўчык, выезд у Слуцак адбудзецца 30 лістапада. Тут вельмі добра, што фронт едзет, вельмі добра, што мы едзем. Таму што розныя арганізацыі ушануюць памяць героя слуцкага збройнага чына, наведваюцца беларускія містэчкі, цесна звязаныя з падзеямі слуцкага збройнага чына. Складаюцца кветкі там, запальваюцца знічы каля крыжоў, усталяваных 90-е гады. Таксама наведваецца горад Слуцак. Канчаткам гэтай вандроўкі традыцыйным жа з'яўляецца відомы музей Анатолія Белого ў старых дарогах. У падарожжы 23 лістапада планаваўся, як гэта заўжды адбывалася ва ўсе папярэднія гады, мітынг ля будынку Слуцкага краязнаўчага музею. Аднак цяперашняя ўлада ў Слуцку не задаволіла просьбу арганізатараў. Ці парушае гэтая адмова намеры арганізатараў, тлумачыць адзін з лідараў моладзі БНФ Франа Квячорка. 23 лістапада, незалежна ад дазволу Слуцкага райвыканкама, мы, моладзь БНФ, а таксама ахвотныя, кіруемся на власным аўтобусе на Слуцчыну, дзе памянем памяць слуцкіх герояў. У прыватнасці мы збіраемся правесці мітынг у гонар слуцкіх паўстанцаў, паказаць фільм пра слуцкі збройны чын, а таксама распаўсюдзіць улёткі, буклеты, календарыкі, прысвечаныя слуцкім героям. Я думаю, што акцыя адбудзецца ў любым надвор'і, незалежна ад раскладу справа з чыноўнікам. Свабода даведалася, што адмову на пісьмовую заяўку грамадскасці рыхтавала начальніца ідэалагічнага аддзелу Слуцкага райвыканкаму Ларыса Дабравольская. Яна напісала, што традыцыйнае месца правядзення мітынгу цяпер нібыта не ўключана ў пералік афіцыйна дазволеных для вулічных акцыяў. Не палічыла патрэбным спадарня Дабравольска патлумачыць сітуацыю і Свабодзе. Як толькі пачула голас карэспандэнта, то кінула слухаўку. Вось гэты фрагмент. Добрый день, Лариса Игнатьевна. Добрый день. Я радио журналист Минска, зовут меня Вячеслав Кулик. Алло. Слуцак і сёлета застаецца без памятнага знаку ў гонар паўстанцаў, які прапануе гораду гісторык і ўладальнік прыватнага музею Анатоль Белы. Кошт яго неверагодны, але я для гэтай справы аддаю. Але пока вот на вялікі жаль. І мне, канешне, это трошкі здзіўляе, чаму? Таму што Слуцк вялікі горад, і прыхільнікаў нашай справы шмат. паведаміў нашаму радыю Анатоль Белы. На яго музейнай сядзібе ў старых дарогах яшчэ летась быў усталяваны помнік слуцкім паўстанцам. Гэта двухметровы стылізаваны крыж у фрасіні полацкай, на якім таксама герб пагоні. Паўстанец рукой прыкрывае гэты герб. Унізе надпіс «Тым, хто пайшоў паміраць, каб жыла бацькаўшчына». Слуцкі збройны чын – гэта спроба збройнай абароны незалежнасці Беларусі ў раёне Слуцку ў лістападзе і снежні 1920 году. Прыкладна месяц беларускія вайсковыя аддзелы, сфармаваныя пераважна з мясцовых сялян, адбівалі наступ расійскага савецкага войска. Вы слухаеце Радыё Свабода. Кожны дзень у нашай праграме гучаць водгукі і меркаванні нашых слухачоў. Сёння прапануем вам адзін з тэлефонных званкоў. Я телефоную вам з Бреста. Вельми горячо у квартирах. У меня в хате круглые сутки 26-28 градусов. Телефоную уже, саводкащую. Мы не маем никакого дочинения. Ну, далее телефоную диспетчеру котельной господарки. И снова чую отказ, что мы тут ни при чем, нам дает тепло ТЭЦ. Телефоную туда и в отказ. Не хвалюйтесь, мы все ведаем, але ж ничего сделать не можем. У меня такой загад. Вот и все. А хутка похолодает, тогда все будет добро. Ну, я разумею, что он так отказывает. Тепло предприемства не берут, и надо куда-то его сбывать, чтобы выполнить план по валу, премию отримать. Дивные речи. Я здогадываюсь, куда треба потелефоновать, кто у нас все один вырешает. Але ж, на жаль, нема телефона в справочнике администрации президента, поэтому проз вашу раду звертаюсь. Александр Егорович, дайте, коли ласка, команду, чтобы снизили тепло у теплосети города Бреста, а то вельми жарко. Дякую за увагу. Это быў званок ад нашага слухача. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён працуе і ў гэты час. Таксама звярну вашу увагу, што заўтра на свабодзе адбудзецца онлайн-канферэнцыя з адным з самых вядомых беларусаў у Брытаніі, айцом Александрам Нацанам, апостальскім візітатарам для беларусаў грэка-католікаў замежжа. Нацан таксама адзін з заснавальнікаў згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, кіраўнік беларускай бібліятэкі імя Скарына ў Лондоне. Ён таксама ўзначальвае камітэт дапамогі ахвярам Чарнобыльскай катастрофы. Задавайце свае пытанні айцу Александру Нацану. Ну а зараз форум свабоды. З дыскусіямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёмяць Таццяна Поклад і Юрас Бушляков. 18 лістапада ў Лондоне прайшоў беларускі інвестыцыйны форум. Мэта – заахвоціць замежныя інвестыцыі ў Беларусь. Слухачы-наведнікі нашага сайту свабода.org дасылаюць свае парады брытанскім бізнэсоўцам. Ігар Алексеевіч дае сваю параду, у што варта ўкладаць грошы. Мая думка – у людзей. Трэба і варта ўкладаць грошы ў тое, што ўлада не забярэ і не перадзеліць. А гэта адукацыя і падрыхтоўка персаналу для сэрвісных кампаніяў. Напрыклад, кампутарныя паслугі, дызайн, медычныя паслугі, такія як расшыфроўванне рэнтгенаўскіх здымкаў, якія пасылаюць па электроннай пошце і гэтак далей. Скапіяваць з Індыі і рабіць. Мы ўсё ж бліжэй. Ігар пярэчыць. Які сэнс укладаць у людзей? А дзе гарантыя, што чалавек, якога вучаць, пасля не з'едзе ў замежжа? Адукацыя – гэта ў некім сэнсе дабрачыннасць. Дабрачыннасць можа быць не профільным актывам бізнесу, але ніяк не аб'ектам фінансавых інвестыцыяў. Першы з Нацбанку. Перапрацоўка нафты, транзыт газу. І рэч не ў тым, што гэта прыносіць вялікія грошы, а ў тым, што інвестыцыі ў гэтыя галіны парушаць манаполію расейцаў. Нам такія інвестыцыі выгаднейшыя за будаўніцтва ангельскага пабу ў верхнім горадзе. Міхась раіць. У брытанцаў вялікі досвед у жывёлагадоўлі. Можна браць у нас у арэнду зямлю і займацца гэтым бізнесам. Заадно і нашыя кіраўнікі розных СПК бралі прыклад гаспадарання. А то траціна бюджэту ў сельскую гаспадарку штогод, напэўна, толькі ў нас закопваецца. Праграмар. Я галасую за інвестыцыі ў офшорнае праграмаванне. Тут мы сапраўды вельмі моцныя, ды і ліквіднасць такіх укладанняў вялікая. Тым часам сёння брытанская газета Financial Times надрукавала вялікае інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Мікола з Літвы каментуе выказванні кіраўніка Беларусі. Калі ў яго так добра працуе эканоміка, то чаго ён усюды выпрошвае крэдыты? І тысячы беларусаў уцяклі ад голаду на працу па ўсім свеце. Чаго тады Сідорскі ў Лондоне выпрошвае 18 мільярдаў даляраў на інвестыцыю ў мадэрнізацыю прамысловасці Беларусі, а Лукашэнка абяцае за крэдыты накупляць у Расіі ракет «Іскандер» і бараніць НАТО ад Москвы. Это быў агляд дыскусій наведнікаў нашага сайту. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. У Мінску стартаваў юбілейны 15-ты кінафестываль «Лістапад». На папярэдніх 14 айчынныя кінематаграфісты ні разу не заваявалі першы прыз. Аднак сёлета арганізатары спадзяюцца парушыць традыцыю з дапамогай сям'і Лукашэнкаў. Тэму працягвае Ігар Карней. У праграме «Лістападу» будуць дэманстравацца 1,5 сотні рознажанравых фільмаў. Конкурсны паказ куды больш сціплы – 20 мастацкіх стужак з 20 краінаў. Беларусь прадстаўляе пазначаная як лірычная камедыя «На спіне у чорнага ката». У конкурсе дакументальнага кіно 38 карцінаў, з іх 8 беларускія. Кінакрытык Алла Бабкова адзначае, што звычайна на лістападзе няма правальных стужак, калі не лічыць працаў беларускіх аўтараў. Яшчэ не было такога лістапада, дзе былі б нецікавыя стужкі. Гэта добра. А вось нашыя беларускія фільмы заўсёды былі слабыя. Яны не могуць спаборнічаць са стужкамі іншых краін. Тым часам арганізатары кінафоруму не без задавальнення адзначаюць. Пасля першага дня фестывальнага паказу у лідарах беларускае кіно. Праўда, паводле глядацкага галасавання. Фільм рэжысэра Івана Паўлава быў прэзентаваны яшчэ на пачатку году. І ледзьве не галоўнай адметнасцю спецыялісты назвалі непасрэдную датычнасць да яго сям'і Лукашэнкаў. Адну з галоўных роляў даверылі Вікторыі Лукашэнцы, унучцы прэзідэнта ад старэйшага сына Віктара. Рэжысэр на ўсе лады расхвальваў Вікторыю, у якой нават без кастынгу ён заўважыў вялізны акторскі талент. Аднак у кулюарах эксперты не хаваюць здзіўлення і лічаць, што ў адсутнасць вартага прадукту лепш не спаборнічаць увогуле. Нават на афіцыйным сайце «Лістападу» водгукі наведнікаў на «Чорнага ката», мякка кажучы, на мяжы фолу. Вячаслаў Нікіфараў, адзін з самых вядомых беларускіх кінарэжысэраў, які ў адсутнасць працы ў Беларусі вымушаны зарабляць у Расіі, лічыць, што галоўная праблема беларускага кінематографу – мэтанакіраваная адмова ад паслугаў творцаў, якія колісь прынеслі славу беларускаму кіно. Не пабаюся этого слова «мастерам», не нашлось применения. В свое время Рыбарев писал, когда еще не так плачевно было состояние беларускага кінематографа, что его губят чиновники. Прошли эти 10-15 лет, время доказало, что это так. Я не хотел бы связывать с сегодняшним правлением. 20 лет не только эти люди были во главе государства и во главе министерства. Меж тым, у часе лістападу ніяк не узгадваецца, што беларускі кінематограф падзелены на ўхвалены афіцыйнымі структурамі і на паўпадпольны. У той час, як стужка рэжысэра Андрэя Кудзіненкі «Акупацыя. Містэрыі» збірае лаўрэацкія званні па ўсім свеце, у Беларусі яна забароненая. Яшчэ горшая сітуацыя ў дакументальным кіно. Цэлы стос вядомых рэжысэраў у Беларусі фактычна пазбаўлены права на прафесію. У рамках лістапада праходзіць конкурс дакументальных фільмаў. Аднак ні Юры Хашчавацкі, ні Віктар Дашук, ні Уладзімір Халіп, ні Леанід Міндлін да яго не дапушчаныя. Між тым, падчас міжнародных фестываляў іх працы прызнаюцца ў ліку лепшых. Прыкладам, рэжысэр кінадакументаліст Уладзімір Колас за 3 апошнія месяцы з фільмам «Галерея Ады» тройчы атрымліваў вышэйшыя ўзнагароды фестываляў у расейскім Ханты-Мансійску, у Берліне і днямі у французскім Ля-Рашэлі. Это вельмі прэстыжны фестываль, у якім прымалі ўдзел кінематаграфісты з усяго света. 500 прац было прадстаўлена для адбору. Тое, што прысудзілі галоўны прыз, шчыра кажучы, не спадзяваўся, бо проста фантастычна. Канкурэнтамі былі такія моцныя фільмы з такімі бюджетами, с такими долгими титрами. Перемахши просто было неверогодно, але это здарылось от безумовно вельми счастливо. И у всех, кто робил этот фильм. Головная героиня Ада – это отповедная оценка ее деятельности. Незадоўга да фестывалю «Лістапад» Александр Лукашэнка правёў нараду ў пытаннях развіцця беларускага кінематографу. Усім зацікаўленым ведамствам, перадусім Міністэрству культуры і кінастудыі «Беларусьфільм», было даведзена ўзняцца ледзьве не да стандартаў Галівуду. Ці рэальна гэта зрабіць ва ўмовах, калі кінагаліна надзвычай заадміністраваная? Ці здольны выканаць оскараносныя задачы Уладзімір Замяталін, які перабраўся ў кіно з ідэалогіі? Сябра журы 15-го кінафестывалю «Лістапад» кінарэжысэр Валерый Рыбараў так ацэньвае кінаперспектывы Беларусі. Я не знал, кто это такой. Назначили, назначили. Крупный чиновник. Важно, какого он уровня и чего он хочет. Я написал, что он может, например, стать препятствием слабым, бессмысленным сценарием на студии. Он может восстановить художественную потерянную атмосферу. Все же это не спичечная фабрика, это же творческое предприятие. Пока я не вижу ничего, чтобы было сделано. Менский кинофестиваль будет працаваць до 22 листопада. При конце тыдня стане вядома, ці пашанцуе беларускім кінематаграфістам падчас юбілейнага кінафоруму. Даследаванне Ігара Карнея. значная свобода. Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння гасцямі начной свабоды будуць Сергей Пяткевіч, сакратар згуртавання беларусаў Вялікай Брытаніі, і Александр Мілінкевіч, у якога апісалі маёмасць, што знаходзілася ў арандаванай кватэры. У даследаванні свабоды мы пагаворым пра выніковасць страйкаў. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў Менску, 21 гадзіна 30 хвілінаў. У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» ў сваёй новай справаздачы паведамляе, што безуладдзе ўздоўж фактычнай мяжы паміж Грузіяй і сепаратысцкім рэгіёнам Паўднёвая Асетыя не дазваляе вярнуцца дадому болей як 20 тысячам этнічных грузін. Прадстаўнікі ваенна-марскіх сілаў ЗША паведамілі, што вялікі нафтавы танкер з Саудаўскай Аравіі, захоплены піратамі, цяпер знаходзіцца каля ўзбярэжжа Самалі, як мяркуецца, рухаецца да порту Эйл. Танкер пад назвай «Зорка Сыр'юс» перавозіць 2 мільёны барляў нафты з коштам 100 мільёнаў даляраў. У Афганістане загінулі 6 афганскіх вайскоўцаў у часе сутыкнення з талібамі ў заходняй правінцыі Фарах. У іншым рэгіёне на захадзе Афганістану ў выніку супольнай аперацыі афганскай паліцыі сілаў НАТА забітыя 10 ваяўнікоў. Кітай не плануе дасылаць свае войскі ў Афганістан у дапамогу міжнародным вайсковым сілам. Аб гэтым паведамілі дзяржаўныя кітайскія медыі са спасылкай на Міністэрства замежных спраў. На мінулым тыдні брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун заявіў, што магчыма Кітай накіруе свае войскі ў Афганістан. Усесветны банк у сённяшняй справаздачы прагназуе, што адток капіталу з Расіі ў наступным годзе складзе каля 50 мільярдаў даляраў. За апошнія 3 месяцы адток капіталу з Расіі склаў болей за 83 мільярды. ААН папярэдзіла, што эмісія парніковых газаў у індустрыяльных краінах павялічваецца, нягледзячы на кіёцкае пагадненне. Маскоўская пракуратура вынесла папярэджанне расійскамоўнай версіі амерыканскага часопісу Newsweek за 2 артыкулы, якія, на думку пракуратуры, зневажаюць пачуцці мусульман. Вы на хвалях Радыё Свабода, цяпер коротка пра падзеі, звязаныя з Беларусю. У Лондоне пачаўся беларускі інвестыцыйны форум. Урадавая дэлегацыя на чале з Сергеем Сідорскім прапануе патэнцыйным інвестарам некалькі дзясяткаў праектаў. У менскай кватэры былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча з'явіліся судовыя выканаўцы і апісалі маёмасць. Яны патлумачылі, што выконваюць пастанову суду і мусяць апісаць і канфіскаваць маёмасць, якая належыць спадару Пышкову. Як высветлілася, спадар Пышкоў сапраўды прапісаны па гэтым адрасе, але ўжо 10 гадоў там не жыве. Лідар незарэгістраванага руху за свабоду, былы кандыдат у прэзідэнты Александр Мілінкевіч, заявіў, што з'яўленне судовых выканаўцаў – гэта спроба некаторых прадстаўнікоў улады сарваць дыялог з еўрапейскімі структурамі. Былы старшыня Клімавіцкага раённага суду Ігар Цішкін папрасіў прытулку ў Польшчы. Ён кажа, што баіцца пераследу за барацьбу з карупцыяй і не верыць у справядлівасць беларускай судовай сістэмы. Магілёўскі гарвыканкам 7 раз адмовіўся зарэгістраваць суполку незалежнага прафсаюзу радыёэлектроннай прамысловасці. У Слуцку і сёлета не ўдасца ўсталяваць помнік слуцкім паўстанцам. Мясцовыя ўлады таксама забаранілі традыцыйны мітынг. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Нас у інтэрнэце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя. Міхась Скобла будзе гутарыць з перакладчыцай беларускай літаратуры на літоўскую мову Альмай Лапінскіне. Але спярша нашая экспертыза. Сёння ў Лондоне праходзіў беларускі інвестыцыйны форум. Ці спрыяльны цяпер час для залучэння ў Беларусь замежных інвестыцыяў? Чаму інвестыцыі не ідуць у Беларусь? Што можа прапанаваць беларускі бок заходнім бізнэсоўцам? Гэтыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эксперт лондонскай кампаніі, саветнік Наталля Лешчынка з Лондону і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Мабыць, упершыню ў сваёй гісторыі Беларусь ладзіць такое маштабнае мерапрыемства дзеля прыцягнення замежных інвестыцый, такую значную прэзентацыю сваёй эканомікі ў Еўропе. Беларускі ўрад ускладае вялікія надзеі на інвестыцыйны форум у Лондоне. Беларускае тэлебачанне сцвярджае, што прапановы нашых эканамічных праектаў дасягаюць сумы 9 мільярдаў даляраў. Аднак форум адбываецца падчас сусветнага эканамічнага крызісу. Ці спрыяльны гэты час для прыцягнення інвестыцый? Спадарня Лешчынка. На першы погляд таксама падчас крызісу здаецца, што трэба неяк схавацца і перачакаць. Сапраўды, зараз колькасць ліквіднасці, вольнай ліквіднасці ў эканомікі значна скарацілася. Але на наш погляд, гэта вельмі правільна праводзіць інвестыцыйныя форумы, таму што Беларусі зараз, як ніколі, вельмі трэба заявіць о сябе, сказаць, што вось мы ёсць такая краіна, мы жадаем інвестыцыяў, как бы пайсці паперадзе хвалі, которая пачнецца, калі крызіс скончыцца. Таму сама ідэя праводзіць інвестыцыйныя форумы вельмі здравая. Гэтую сур'ёзную заяву на то, што Беларусь гэта краіна новых магчымасцей у Еўропе, трэба зрабіць так, каб гэта ўспрынялі. Спадар Чубрык, а вы як лічыце, наколькі спрыяльны час для гэтага форуму, для прыцягнення інвестыцый падчас сусветнага эканамічнага крызісу? Я б тут подзяліў дзве рэчы. Першае, калі гэты форум планаваўся, то час быў іншы, Беларусь выглядала вельмі някепска, тут швэндаліся адзін за адным прадстаўнікі розных інвестбанкаў і фондаў і гэтак далей. Тады ўсё выглядала даволі прывабна і час здаваўся добрым. Зараз, вядома, час шмат горшы, проста інвестараў бракуе грошай, каб ці то набываць прадпрыемствы, ці то проста інвеставаць у беларускую эканоміку, і тут гэтым зараз цяжэй. Але ж гаворка зараз ідзе не пра спрыяльнасць часу, а пра тое, што гэта для нас зараз вельмі істотна, таму што краіна зараз стаіць перад даволі цяжкімі часамі. Для нас праблема, па-першае, кароткатэрміновага фінансавання вонкава-гандлёвага дэфіцыту паўстае, а па-другое, доўгатэрміновага, і доўгатэрміновая стратэгія мусіць нейкім чынам фармавацца. Як мы будзем нарошчваць і экспарты, як навогул будзем будаваць структуру эканомікі, і тут і замежныя інвестыцыі, яны вельмі патрэбныя. Так што час для гэтых рэчаў ён заўжды спрыяе. Пытанне, ці атрымаецца з гэтага нешта. Ёсць і такі пункт гледжання, і падчас крызісу грошы патрэбна неяк захаваць. Трымаць у банку можа не самы лепшы варыянт, а Беларусь амаль аазіс стабільнасці. Маштаб крызісных з'яў тут значна меншы ў параўнанні з суседнімі краінамі. Дык чаму б заходнім бізнэсоўцам не ўкласці свае грошы ў беларускую эканоміку, магчыма, падчас вось якраз гэтага крызісу? Спадарня Лешчынка, як вы мяркуеце? Для заходніх бізнэсоўцаў тут не праблема таго, ж каб зараз пайці нешта купіць. Для них таксама, як і для беларускага ўрада, праблема ў тым, каб укласці ў развіццё. Калі ўрад зможа пераканаць бізнэсоўцаў з тым, што яны даюць цвёрдыя гарантыі з боку законадаўства, з боку падаткаў, то інтарэс сапраўды будзе. І калі яны змогуць неяк пераадолець вось вельмі негатыўны імідж, які зараз існуе ў краіне, і нават гэты форум сёння, гэта не вырашэнне кароткачасовых праблемаў. Грошы, калі і будуць, яны будуць не скора і, магчыма, не ў такіх маштабах, як чакаецца. Справа ў тым, каб стварыць давер, пачаць дыялог з Еўропаю, з еўрапейскімі бізнэсоўцамі. Вось у гэтым вельмі важны сэнс і форума. Каб бізнэсоўцы прыйшлі, трэба сказаць, што мы вас чакаем, мы вам гарантуем, што у вас тут все будзе добра. Вось зараз ураду вельмі трэба гэта зрабіць. Спадар Чубрыка, вы як мяркуеце, паколькі ў Беларусі якраз крызісныя з'явы меншыя ў параўнанні з суседнімі краінамі, то можа якраз менавіта цяпер Беларусь найбольш спрыяльная для прыцягнення інвестыцый? Тычыцца крызісных з'яваў, то гаворка можа ісці пра тое, што яны пакуль што яшчэ не настолькі закранулі Беларусь. Яны закрануць яшчэ трохі пазней, таму што у нас няма фондавага рынку і не настолькі развіты інтэграваную сусветную фінансавую сістэму. Крызісныя з'явы яшчэ праявяцца ў беларускай эканоміцы, і я думаю, што інвестары гэта добра разумеюць. Так што гэта выспа стабільнасці, гэта часовай стабільнасці. Нас чакаюць не лепшыя часы. Спадарня Лешчынка, вось вы ўжо казалі, што Беларусь мае негатыўны імідж у сэнсе ўкладання капіталу замежнага, што ёсць праблемы з законадаўствам эканамічным, з падаткамі. Менавіта вось гэтыя праблемы прыводзяць да таго, што інвестыцыі сёння ў беларускую эканоміку такія маленькія. Ці тут некія іншыя пытанні ёсць, якія перашкаджаюць прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь? Я вось зараз на гэтым інвестыцыі інвестыцыйным форуме, я тут у куларах размаўляла з заходнімі удзельнікамі, і тое, што проста ідзе лейтматывам, калі я ў іх саміх пытала, што вам патрэбна, што вы чакаеце ад гэтага форума, усе ў адзін голас кажуць, нам патрэбны гарантыі, нам патрэбны гарантыі заканадаўства, што мы будзем ведаць, што ўрад нас не пакрыўдзіць. Гэта тычыцца не толькі Беларусі, гэта пытанне сябе задаюць інвестары ў дачыненні да любой краіны. Спадарня Лещенко, ну вось Александр Григорович Лукашенко абяцае асабістыя гарантыі ўсім замежным інвестарам, што слова прэзідэнта гэта недастатковая гарантыя для замежнікаў. Для замежнікаў не, для замежнікаў законодавства гэта гарантыя, бо нават вот такія выказвання, і тут справа не ідзе толькі аб Лукашэнкі, а навогул, калі чалавек некай краіны гаворыць, што ён дае спецыяльныя ўмовы для некаторых інвестараў і гэтак далей, гэта на самой справе работае контрпрадуктыўна, бо што інвестарам трэба, гэта гарантыі, што ва ўсіх будуць аднолькавыя магчымасці. Да сагадзе прывыклі паважаць закон, а не слова аднаго чалавека, нават калі гэта прэзідэнт. Ці пацякуць у Беларусь замежныя інвестыцыі? Тэму ў экспертызе «Свабода» абмяркоўваюць эксперт лонданскай кампаніі «Саветнік» Наталля Лещенка і эксперт інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрік. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Гаспадар Чубрік, вы як мяркуеце, што перашкаджае прыцягненню замежных інвестыцый у Беларусь? Цалкам пагаджаюся з спадарыня Наталі, таму што галоўнае гэта нават не тое, наколькі тут рынкавая эканоміка, ці там сітуацыя з правамі чалавека, якая з дэмакратыяй. І гаворка нават не ідзе пра высокія падаткі, менавіта пра тое, што называецца выкананне кантрактаў і аднолькавыя ўмовы. Таму што інвестары, яны ж разумеюць, што вось існавала сітуацыя такая, калі інвестары замежныя мелі тут прэферэнцыі пэўныя, потым гэтых прэферэнцыю іх пазбавілі. Законадаўства мяняецца, стабільнасці такой асаблівай няма. І даволі цяжка пераканаць, калі ўжо склаўся такі імідж у Беларусі, краіны такой непрадказальнай, краіны, у якой закон можа нават працаваць у адваротным накірунку, мець зваротную моц, гэта не вельмі спрыяльна. І тут я цалкам згоден, што патрабуецца гэта проста зламаць гэты не тое, што стэрэатыпы, гэты погляд на Беларусь звонку і забяспечыць такія гарантыі. Ну то бок патрэбны такія даволі радыкальныя крокі ўраду, заканадаўчыя змены, якія б рабілі такія гарантыі не проста словамі і абяцаннямі, а конкретными законодавчими актами. Справа не только у гарантиях урада, не только у працы с инвесторами, а как переодолеть этот негативный имидж. Треба працавать и с публикой заходней, треба писать артикулы в заходних часописах про то, что такое Беларусь. Здесь называется человечего интересу. Каб люди ведали, что такое Беларусь, и тем самым этот негативный миф будет так само развенчан. Я тут з вами таксама пагаджуся, таму што зараз вось даводзіцца і там бываць, і сям бываць, і спрабуеш насамрэч неяк патлумачыць, як у нас тут, які тут стан рэчаў, абяцаеш, што Беларусь тут стаіць на ганку глабальных пераменаў, што тут проста адбудуцца рэформы, ўсё становча, прыязджаеш дадому, і ты бачыш, што тут такія рэчы прымаюцца, што ўся вось логіка твая, якой ты карыстаўся пры гэтым, яна неяк аж так сумнавата робіцца. Тут трэба, канешне, і такія вось менавіта нейкія піар-акцыі пісьменныя такія. Але ж да таго трэба нейкія канкрэтныя крокі. Таму што зараз адбываецца так, што замежнік прыязджае, ён звыкся з тым, што тут ледзь людзі не галадаюць, і на кожным кроку там КДБ, а бачыш, што, ну, здаецца, больш-менш некепская такая сітуацыя. У гэтым сэнсе такі разрыў становчы, але ж галоўнае, каб ён не стаў адмоўным, што яны праз такія мерапрыемствы будуць мець вельмі становчы вобраз, а прыедуць сюды і атрымаюць, што тут нешта іншае. То бок тут трэба і тое, і другое. І рэальныя крокі, і такі добры піяр. Спадарня Лещенко, вось вы прысутнічаеце зараз на гэтым форуме. А якое у вас уражанне? Вось гэтая піар-акцыя ўдалася. Размаўляюць беларускія чыноўнікі, дырэктарат на адной мове з замежнымі інвестарамі ці на розных мовах. Я маю на ўвазі не ангельскую мову, нават а мову эканамічную. Трэба яшчэ паглядзець, бо форум толькі пачаў сваю справу. Можна зазначыць, што выступленні прэм'ера Сідорскага і віцэ-прэм'ера Кабякова былі вельмі добрымі, вельмі такімі энергічнымі, упэўненымі. Яны выглядалі сапраўды як чыноўнікі, якія ведаюць, аб чым яны размаўляюць, якія